Aşkın sardı ben Leyla'yım, bu sırrı kime söyleyeyim? Aşkın sardı ben Leyla'yım, bu sırrı kime söyleyeyim? İçimdeki şu İçimdeki şu yarayı Muhammed'e arz edeyim. Muhammed'e yanlar kurban canım vede. Gideceğim bu illerden gideceğim. Gideceğim bu illerden gideceğim. Nasihatkâr etmez bana nasihatkâr etmez bana Muhammed'e gideceğim. Muhammed'e canlar kurban canım vede. Muhammed'e canlar canı canım ede. Astım boynuma fermanı, basman ben ahdı feymanı. Astım boynuma fermanı, basman ben ahdı feymanı. Haber verin Muhammed'e, oldum ben onun hayranı. Haber verin Muhammed'e, oldum ben onun hayranı. Muhammed'e, Muhammed'e canım.